زرنا او باسل سلیبا داز ماری دغرونو زرنا او باسل سلیبا داز ماری دغرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دغرونو زرنا او باسل سلیبا داز ماری دغرونو زرنا سلیبا داز ماری دغرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دغرونو دا ایتم بم لہو خیارانو زینی وار خطا کری دا ایتم بم لہو خیارانو زینی وار خطا کری چی پرکارا دا تور ٹوپک شیلی وانی دا غرونو چی پرکارا دا تور ٹوپک شیلی وانی دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو زرونا او باسلا سلیبا داز ماری دا غرونو زرونا او باسلا سلیبا داز ماری دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو ترینا صفا کری دا سپیر خزان سپیر گردونا ترینا صفا کری دا سپیر خزان سپیر گردونا لمنی خکولی پخ کولا کری پسر لی دا غرونو لمنی خکولی پخ کولا کری پسر لی دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو دا خار پا خلقو کی سرگن دا پیجن دا ندیشی دا خار پا خلقو کی سرگن دا پیجن دا ندیشی اثر دی پروت دی مجاہی دا پتن دی دا غرونو اثر دی پروت دی مجاہی دا پتن دی دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو مزا بدر نکری دکلی پا کچو کی جوندون مزا بدر نکری دکلی پا کچو کی جوندون کیا وزل وکری خوند ورا زندگی دا غرونو کیا وزل وکری خوند ورا زندگی دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو زرونا او باسل سلیبا داز ماری دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو ور بای نکڑم دا مغرب کو بادشاہانو باندی ور بای نکڑم دا مغرب کو بادشاہانو باندی زما دا گران وطن سادا غندش بن کی دا غرونو زما دا گران وطن سادا غندش بن کی دا غرونو چی پری ورگت شیشا ظلمی استشاد دا غرونو دا وقت براشی چی ترگن دا با پٹول جہان شی دا وقت براشی چی ترگن دا با پٹول دا دا طالب نن دغا پتا بادشاہی دا غرونو دا دا طالب نن دغا پتا بادشاہی دا غرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دا غرونو زلونا اوباسی لسلی باد آزماری دا غرونو زلونا اوباسی لسلی باد آزماری دا غرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دا غرونو چی دی تیری گی پسنگر کی دا اللہ پلار کی چی دی تیری گی پسنگر کی دا اللہ پلار کی حامد خیلگی گی دا مازدگری دا غرونو حامد خیلگی گی دا مازدگری دا غرونو حامد خیلگی گی دا مازدگری دا چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دا غرونو زلونا اوباسی لسلی باد آزماری دا غرونو زلونا اوباسی لسلی باد آزماری دا غرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دا غرونو چپری ورگڑ شیشا ظلمی استشادی دا